ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ଆହା ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଭାଇଙ୍କି ନେଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଭାଇଙ୍କି ନେଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ବାଲି ଯମୁନା କୂଳର ବାଲି ବୃନ୍ଦାବନ ବନ ବାଲି କାଳିନ୍ଦୀ ତଟର ବାଲି ପିବାର ସେ ବାଲିରେ ବ୍ରଜ ବାଲି ଝୁରି ମଲେ ପିବାର ସେ ବାଲିରେ ବ୍ରଜ ବାଲି ଝୁରି ମଲେ ପାଗଳ ହେଲେ ଅକ୍ରୁର ଆହା ପାଗଳ ହେଲେ ଅକ୍ରୁର ଉଦ୍ଧବ ଚାହିଁରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଜନ ଆସ ହେ ଆସ ବହନ ସେ ବାଲି ନିରେଖି ଦେଖ ଦିଶିବ କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ସେ ବାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ଆନନ୍ଦରେ ମାର ତାଳି ସେ ବାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବଳି ଆନନ୍ଦରେ ମାର ତାଳି ଭଗତିର ଗତିନାଥ ଆହା ଭଗତିର ଗତିନାଥ ଅଟନ୍ତି ସେହି ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଆହା ସଖା ସଙ୍ଗେ ବଳରାମ ଭାଇଙ୍କି ନେଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ବାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ ରେ ନନ୍ଦସୁତ କଳା କହ୍ନାଇ।